boś zawsze zapalał w umyśle mym płomień, by zniszczyć mógł to, co we mnie tkwi. Obudził duszę, która w mym mózgu śpi. Moje życie jak domek z kar zbudowany, spłonął ogniem zatruty wyobraźni podsycany. Brama umysłu przed światem się otworzy i zobaczysz, rozgruntowane trzęsawisko i wpadnę w to. Przeba się stączeń już w otchłanny tonie, tak jak wpadło wielu. Głupia, lekomyślna i otępiona, szukam rzeczy, która jest niedościgiona na pustkowiu. Rozstaju dróg stoi, są dwie w lewo i w prawo, każdą z nich wybrać się mogę. Sama się na miejsce różnego spoczynku odprowadzę, lecz sama przedtem porównam na wadze ilość dobrych uczynków, grzechów i win. Okryję się hańbą, niesławą, wstydem i wtedy poczuję, że jednak złą drogą idę. Może bym wiedziała, co mam do zrobienia, gdybym posiadła dar jasnowidzenia. Spoglądam znów w umysł, widzę stary siny las, gubię się w nim, lecz był taki czas, że moje marzenia raj przypominały, teraz tonąc w bagnie, martwe się stały. Jaśnie, jedna w drugą się wplątuje, niewyraźnie myślę. Mówię, widzę, czuję, w głowie słyszę głosy mojej wyobraźni pierwszej, drugiej, a może trzeciej. Ja nic nie słyszę, w mojej głowie nic już nie ma, wszędzie cisza. To jest nie do zniesienia, słyszę głosy nagłe, ale przytłumione, widzę postać. Ona idzie w moją stronę i przystaje, nie! Przeszywa moje ciało i wychodzi z drugiej strony, jakby tego było mało, lewituje. Ja także się unoszę, coś mnie buja, z ciała swego się wynoszę, rozkoszę, tak, ale zaraz ból przeszywa moją duszę. Przede mną się zarywa, lecę w dół do krainy czarów. Widzę mur, przed nim gnomów paru, swe topory ciężkie podnoszą do góry, lecz ja dalej spadam do góry i chmury i słońce. Czyżbym była już w obliczu lustrzanym, ale moją twarz pokrywają rany. O cholera, nagle jedna się otwiera, obleśny wirus łoja w moją głowę się wdziera. To już jest koniec, muszę stąd wyjść, ciekawe kiedy lęk następny może przyjść. Trzy bramy umysłu, która z nich jest otwarta. Może żadna nie jest warta wejścia, może pierwsza. Otwierasz drzwi i widzisz miły las mych marzeń. Uciekasz od samego siebie, idziesz dalej, w tle widnieje brama druga. Przed nią stoi Hadesu sługa. Zamykasz oczy, myślisz może, że nic się nie zaskoczy. Znów uciekasz, chowasz się w głąb siebie, widzisz czerń na czerwonym niebie niedaleko. Stoi portal bramy trzeciej, która jest tym własnym dzieckiem. Prawdą jest dla ciebie, nie jest wsparciem, pozostajesz sam, bo ty tego dokonałeś. To 75B, które sam wybrałeś.